πείτε της πως τα καλά παιδιά δεν μιλούν ποτέ με τέτοιο τρόπο. Πείτε της πως τα καλά παιδιά η αγάπη πάντα πηγαίνει τόπο. Ξαφνικά με κέρασε το πικρό αντίο και να φύνω βρέθηκα μόνος μου για δύο. Ξαφνικά με κέρασε ένα μαύρο τέλος κι από εκεί που κέρδιζα βγήκα ο χαμένος. Πείτε της αν φύγει θα υποφέρω και θα φωνάω. Πείτε της αν φύγει πως εγώ θα την αγαπάω. Πείτε της αν φύγει και μ' αφήσει έρημο μόνο. Είμαι ικανός και να κάνω πόνο. Καλά παιδιά δεν κρατά ποτέ κανείς κακία. Πείτε της πως τα καλά παιδιά δεν γυρνούν την πλάτη με ευκολία. Ξαφνικά με κέρασε το πικρό αντίο και να την οβρέθηκα μόνος μου για δύο. Ξαφνικά με κέρασε ένα μαύρο τέλος κι από εκεί που κέρδιζα βγήκα ο χαμένος. Πείτε της αν φύγει θα υποφέρω και θα πονάω. Πείτε της αν φύγει πως εγώ θα την αγαπάω. Πείτε της αν φύγει και μ' αφήσει έρημο μόνο. Είμαι ικανός και να κάνω πόνο. Και να κάνω φωνό.